ความย่อวรรคที่สองต่อ 5. พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าสุขเวทนาเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากฤตพระเถระทูลตอบว่าเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากฤตก็มีตรัสว่าถ้าเป็นกุศลก็ไม่ใช่ทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่กุศลเวทนาเป็นทั้งกุศลและเป็นทั้งทุกข์นั้นไม่ชอบพระเถระทูลว่าคนที่วางก้อนเหล็กที่ร้อนลงในมือข้างหนึ่งและวางน้ำค้างหรือก้อนหิมะเย็นจัดไว้ในมืออีกข้างหนึ่งย่อมประสบความกระวนกระวายเหมือนกันแม้ว่าทั้งสองจะมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามคืออย่างหนึ่งเย็นจัดอีกอย่างหนึ่งร้อนจัดข้อนี้ฉันใดเรื่องเวทนาที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขกับกุศลหรืออกุศลก็ฉันนั้นเหมือนกันสุขเวทนาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีจากมิลินทปัญหาวรรคสองปัญหาที่20 6. พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าอะไรปฏิสนธิพระเถระทูลตอบว่านามรูปปฏิสนธิพระเจ้ามิลินตรัสถามอีกว่านามรูปนี้หรือปฏิสนธิพระเถระถวายวิสัชนาว่านามรูปนี้จะปฏิสนธิก็หามิได้แต่ใครทำกรรมดีกรรมชั่วด้วยนามรูปนี้นามและรูปอื่นจะปฏิสนธิด้วยกรรมนั้นแต่ผู้ทำกรรมนั้นก็ต้องรับผิดชอบเปรียบเหมือนคนไปขโมยมะม่วงที่คนอื่นปลูกไว้นานแล้วและแก้ตัวว่าที่คนอื่นปลูกไว้นั้นต้นหนึ่งมะม่วงที่เขาขโมยนั้นเป็นอีกต้นหนึ่งย่อมไม่ได้อีกอุปมาหนึ่งเหมือนบุคคลจุดไฟขึ้นเพื่อบริโภคอาหารเวลากลางคืนไฟนั้นบังเอิญไหม้บ้านแล้วลามไปไหม้บ้านคนอื่นอีกบุรุษนั้นต้องรับผิดตนจะแก้ตัวว่าไฟที่จุดบริโภคอาหารนั้นเป็นดวงหนึ่งไฟที่ไหม้บ้านเป็นอีกดวงหนึ่งต่างหากไม่ได้จากมิลินทปัญหาวรรคสองปัญหาที่21จบวรรคที่สองอธิบายวรรคที่สองข้อ21ถึง22ข้อ21สุขเวทนาเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากฤตพระนาคเสนตอบว่าสุขเวทนาที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีพระยามิลินไม่เห็นด้วยพระองค์เห็นว่าถ้าเป็นกุศลก็ไม่ควรจะเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่ควรเป็นกุศลที่เป็นทั้งทุกข์และเป็นทั้งกุศลนั้นไม่เห็นด้วยและไม่ถูกต้องแต่พระนาคเสนก็ยังคงยืนยันว่าสุขเวทนาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีทุกขเวทนาก็เหมือนกันโดยยกตัวอย่างว่ามือข้างหนึ่งจับไฟมืออีกข้างหนึ่งจับน้ำที่เย็นจัดซึ่งทั้งสองอย่างแม้มีสภาพที่ตรงกันข้ามแต่ก็ให้ความทุกข์แก่ผู้จับเหมือนกันความคิดแม้ที่เป็นกุศลแต่ถ้าคิดมากเกินไปคิดนานเกินไปก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านได้เหมือนกันขั้นสุดท้ายของพุทธศาสนาท่านจึงให้ละทั้งบุญและบาปเสียความเห็นของพระยามิลินก็เหมือนกับความรู้สึกของคนทั่วไปคือเห็นว่าอะไรที่เป็นบุญกุศลก็จะต้องก่อให้เกิดความสุขอย่างเดียวอะไรที่เป็นบาปอกุศลก็ต้องก่อให้เกิดความทุกข์อย่างเดียวที่เป็นบุญกุศลและเป็นทุกข์ด้วยนั้นไม่ควรจะมีและที่เป็นบาปอกุศลและเป็นสุขด้วยนั้นไม่ควรจะมีจริงอยู่มีพระพุทธภาษิตอยู่มากหลายที่แสดงถึงความสุขว่าเป็นผลแห่งบุญกุศลเช่นที่ว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขในปหานะภาวนาสูตรทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าจงละอกุศลเสียเพราะสามารถจะละได้ถ้าอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลไม่สามารถจะละได้ก็จะไม่ทรงสอนให้ละอันหนึ่งถ้าละอกุศลแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์และเพื่อทุกข์ก็จะไม่ทรงสอนให้ละเช่นนั้นทรงสอนให้บำเพ็ญกุศลเพราะสามารถจะบำเพ็ญได้ถ้าบุคคลไม่สามารถบำเพ็ญได้แล้วก็จะไม่ทรงสอนให้ทำเช่นนั้นพระพุทธพจน์เหล่านี้ย่อมแสดงชัดเจนว่าบุญกุศลเป็นเหตุให้เกิดสุขและเมื่อละอกุศลบำเพ็ญกุศลแล้ว ย่อมไม่เป็นไปเพื่อทุกข์แต่ประการใดแต่บางแห่งก็ทรงแสดงข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่แก่สายตามนุษย์เช่นเรื่องธรรมสมาทาน4การสมาทานธรรมคือแนวทางที่บุคคลยึดไว้ปฏิบัติคือ 1. ธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นผลต่อไป 2. ธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นผลต่อไป 3. ธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นผลต่อไป 4. ธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลต่อไปสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้ในหนังสือธรรมวิภาคเล่ม2หน้า49ดังนี้อย่างที่1เช่นคบคนพาลถูกคนพาลล่อพาตัวไปปล้นเอาทรัพย์ของคนอื่นผู้นั้นไม่สมัครทำเลยแต่หลวมตัวเข้าไปเสียแล้วถ้าไม่ทำกับมันแล้วมันจะฆ่าเสียต้องจำใจทำอย่างที่2คนช่วยชีวิตผู้อื่นต้องฝ่าอันตรายเช่นช่วยคนตกน้ำอย่างที่3คนหากินโดยทางมิจฉาอาชีวะหาทรัพย์ได้คล่องๆเช่นรับของโจรหรือรับสินบนอย่างที่4คนมีทรัพย์จ่ายทรัพย์ของตนเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นได้รับความเบิกบานใจข้าพเจ้าขออธิบายเพิ่มเติมอาศัยแนวแห่งพระพุทธพจน์ในจุลธรรมสถานสูตรบ้างตามทัศนะของตนบ้างดังต่อไปนี้ 1. ธรรมสถานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีผลเป็นทุกข์ต่อไปเช่นการประพฤติวัดทรมานตนต่างๆของพวกเดรัจฉีนิครนซึ่งเป็นความลำบากเปล่าที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคตัวอย่างอื่นอีกเช่นการทำความชั่วด้วยความยากลำบากการต้องเป็นทุกข์เพราะกิเลสครอบงำแล้วกิเลสนั้นชักนำให้ทำความชั่วนานาประการและทำชั่วตามกิเลสนั้นซึ่งจะมีผลเป็นทุกข์ในอนาคตอีก 2. ธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีผลเป็นความสุขในอนาคตเช่นการยอมทนทุกข์ทรมานในการทำความดีในการทำหน้าที่อันถูกต้องให้สมบูรณ์เช่นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากลำบากในการเลี้ยงดูลูกผู้ประกอบอาชีพสุจริตต้องเหนื่อยยากลำบากตรากตรำในการประกอบกรณียกิจฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการแต่การกระทำเหล่านี้มีผลเป็นสุขในอนาคตอันหนึ่งบุคคลผู้มีกิเลสแรงกล้าต้องอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสเพื่อเอาชนะอำนาจกิเลสบางอย่างต้องยอมทนทุกข์กายทุกข์ใจแต่ความอดกลั้นอย่างนี้มีผลเป็นความดีเป็นความสุขภายหน้า 3. ธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่มีผลเป็นความทุกข์ต่อไปเช่นความหมกมุ่นมัวเมาเพลิดเพลินหลงไหลในกามสุขความเพลิดเพลินอยู่ด้วยอบายมุขนานาประการเช่นสุราและการพนันเป็นต้นการหาความสุขด้วยความเกียจคร้านด้วยการเสเพลเที่ยวเล่นจนลืมการเรียนการงานหรือการทำหน้าที่ของตนก็รวมอยู่ในข้อนี้การกระทำอย่างนี้แม้จะให้ความสุขความเพลิดเพลินความพอใจบ้างในปัจจุบันแต่ก็ต้องมีทุกข์เป็นผลต่อไป 4. ธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลต่อไปเช่นบุคคลผู้รักความดีทำความดีด้วยความสบายใจผู้มีกิเลสเบาบางพอใจในการละกิเลสทำกิเลสให้ค่อยๆสิ้นไปโดยไม่ยากนักเรียนรักการเรียนเรียนหนังสือด้วยความสุขความเพลิดเพลินคนรักงานทำงานที่เป็นประโยชน์ด้วยความสุขพระสงฆ์ผู้มีกิเลสเบาบางพอใจอยู่ในเนกขัมมสุขคือสุขที่เกิดจากความสงบใจสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสุขเป็นผลต่อไปทั้งสิ้นมีปัญหาทางปรัชญาเรื่องความดีหรือคุณธรรมกับความสุขว่า เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันเสมอหรือไม่คนทำความดีจะต้องมีความสุขเป็นผลตอบแทนเสมอหรือว่าคนทำความดีอาจต้องทนทุกข์ทรมานก็ได้อย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ้างในสังคมทั่วไปคนชั่วอาจมีความสุขก็ได้พวกสุขนิยมหรือฮีโดนิสต์และพวกประโยชน์นิยมหรือยูทิลิทาเรียนิสต์เห็นว่าคุณธรรมควรจะต้องตามมาด้วยความสุขหรือมีความสุขเป็นผลเรามีความอดทนมีความเสียสละอันเป็นคุณธรรมก็เพื่อความสุขในปัจจุบันบ้างในอนาคตบ้างหรือบางทียอมทนทุกข์ทรมานในปัจจุบันเพื่อความสุขในอนาคตแบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานคนทั่วไปก็มีความเห็นว่าคนมีคุณธรรมหรือคนดีควรจะมีความสุขในชีวิตคนดีต้องมีความเพลิดเพลินในการประกอบกรรมดีและคนดีควรจะได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทนอริสโตเติลปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกประมาณก่อนคริสตศักราช382ถึง322ก็มีความเห็นอย่างนี้และมีความเห็นว่าความสุขเป็นความเบิกบานของชีวิตเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตแต่ความสุขนั้นต้องมีรากฐานมาจากคุณธรรมโสกราติสนักปราชญ์กรีกประมาณพุทธศักราช75มีความเห็นอย่างมั่นคงว่าชีวิตของคนดีเป็นชีวิตที่มีความสุขคนดีไม่มีทางที่จะทุกข์ได้เลยไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามเพราะไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายแก่คนดีได้ความเห็นของโสกราติสอาจไม่ตรงกับความรู้สึกของคนทั่วไปเพราะเท่าที่คนทั่วไปได้เห็นอยู่บ้างและเห็นอยู่บ่อยๆคือคนดีมีคุณธรรมต้องประสบเคราะห์กรรมก็มีอยู่ไม่น้อยชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมแต่ต้องเผชิญกับความทุกข์นานาประการก็มีอยู่อย่างไรก็ตามโสกราติสยังยืนยันว่าโดยธรรมชาติแล้วคนต้องการความสุขด้วยเหตุนี้คนจึงทำความดีเพราะความดีเป็นอันเดียวกันกับความสุขส่วนเพลโตดูเหมือนจะเห็นว่าคุณธรรมมีจุดหมายในตัวเองคือเราประพฤติความดีเพื่อความดีเราเป็นคนดีไม่ใช่เพื่อความสุขหรือเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นแต่เพื่อความดีนั่นเองเพื่อสิ่งที่เราทำนั่นเองความเห็นอย่างนี้ค่อนข้างจะแห้งแล้งสักหน่อยเพราะไม่ได้มุ่งผลแห่งการกระทำไปทางความสุขซึ่งเป็นจุดหมายของคนทั่วไปอิมมานูเอลคานต์นักปรัชญาชาวเยอรมันยืนยันอย่างมั่นคงว่าคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายในตัวเองเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มิใช่ทำหน้าที่เพื่อไปสู่จุดหมายอื่นเช่นความสุขเป็นต้นคนดีไม่จำเป็นต้องได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทนเพราะเขาทำความดีเพื่อความดีนั่นเองคนดีอาจได้รับความทุกข์ทรมานตลอดชีวิตก็ได้คนชั่วอาจมีความสุขก็ได้ตามทัศนะของคานต์คุณธรรมกับความสุขไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันอาจกลมกลืนกันได้อาจขัดแย้งกันได้คานต์เห็นว่าคนมีคุณธรรมไม่ควรประพฤติคุณธรรมเพื่อความสุขแต่เขาก็หย่อนไว้หน่อยหนึ่งเหมือนกันว่าความผาสุกของคนนั้นย่อมรวมเอาความสุขและคุณธรรมเข้าไว้ด้วยกันเราควรประพฤติคุณธรรมเพื่อความสุขของผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองเพราะจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวเกี่ยวกับความสุขในอนาคตของคนดีมีคุณธรรมนั้นคานต์โยนให้เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าคานต์บอกว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราส่วนความสุขอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการดังนั้นคุณธรรมจึงไม่ควรเอาความสุขไว้ด้วยและความสุขก็ไม่จำเป็นต้องมีคุณธรรมเป็นเหตุปัจจัยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันพวกสมบูรณ์นิยมสมัยใหม่เห็นว่าคุณธรรมต้องมีความสุขตามมาความสุขเกิดจากการกลมกลืนของความปรารถนาและเหตุผล นั่นคือความรู้สึกเห็นแจ้งตนเองคุณธรรมคือการควบคุมแรงกระตุ้นต่างๆและความทยานอยากไว้ด้วยเหตุผลการเอาเหตุผลมาช่วยเปลี่ยนแปลงควบคุมความกระหายในผัสสะนั้นจะต้องมีความสุขตามมาอย่างแน่นอนความสุขเช่นนั้นเป็นดัชนีไปสู่ความรู้แจ้งตนเองโดยทั่วไปทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าคนดีหาความสุขได้ง่ายคนชั่วหาความสุขได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อแผ่ความกรุณาไปยังบุคคลต่างๆท่านสอนให้แผ่ความกรุณาไปยังบุคคลทุพพลภาพยากจนเข็นใจพิการมีโรคร้ายเรื้อรังอันต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคนั้นๆถ้าไม่มีบุคคลเช่นนั้นท่านให้แผ่กรุณาไปยังคนผู้ทำชั่วเพราะคนทำความชั่วเป็นผู้ไม่มีความสุขอยู่โดยปกติแม้จะมีอาการภายนอกแสดงออกให้เห็นเสมือนว่าเป็นผู้มีความสุขแต่ที่แท้แล้วเป็นผู้มีความทุกข์อย่างยิ่งเปรียบเหมือนนักโทษที่จะถูกประหารแม้จะประดับประดาด้วยเครื่องประดับอย่างดีและมีผู้นำอาหารอย่างดีไปให้บริโภคก็ไม่สามารถทำใจให้ชื่นบานรื่นรมต่อสรรพาภรณ์และอาหารที่ประณีตนั้นได้เพราะฉะนั้นคนทำชั่วจึงเป็นผู้ที่น่าสงสารซึ่งผู้มีความกรุณาควรแผ่กรุณาไปให้พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อทุกข์ก็ไม่ควรทำบาปทั้งในที่แจ้งและที่ลับถ้าทำบาปแล้วจะหนีไปที่ใดก็ไม่อาจพ้นจากทุกข์ได้ข้อ22เมื่อสัตว์ปฏิสนธิคือเกิดในภพใหม่นามรูปไปปฏิสนธิได้พูดไว้บ้างแล้วในข้อ17เรื่องปฏิสนธิและไม่ปฏิสนธิมีเพิ่มเติมในที่นี้คือพระนาคเสนตอบว่านามรูปนี้จะไปปฏิสนธิก็หาไม่แต่บุคคลทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามด้วยนามรูปนี้นามรูปอื่นจะปรากฏขึ้นด้วยกำลังแห่งกรรมนั้นนามรูปคืออะไรนามคือสิ่งละเอียดซึ่งประกอบเป็นชีวิตนี้ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปคือส่วนที่หยาบอันประกอบเป็นชีวิตนี้ได้แก่มหาภูตรูปสี่คือดินน้ำลมไฟและอุปาทายรูป24เช่นเสียงกลิ่นรสเป็นต้นอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปหรือรูปหลักที่เกิดขึ้นพูดให้สั้นเพื่อความเข้าใจง่ายนามรูปก็คือกายกับใจนั่นเองกรรมที่บุคคลทำด้วยกายและใจนี้ได้สร้างกายและใจใหม่ขึ้นมากายและใจนี้กับกายและใจที่เกิดขึ้นใหม่จึงมีการถ่ายเทต่อเนื่องกันไม่ขาดสายความดีความชั่วและคุณสมบัติต่างๆที่กายและใจใหม่จะได้รับนั้นพระนาคเสนอุปมาไว้หลายเรื่องนอกจากเรื่องมะม่วงและไฟที่ลามไปไหม้บ้านคนอื่นแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกคือชายคนหนึ่งไปขอม่านเด็กหญิงเอาไว้แล้วไปอยู่เสียที่อื่นต่อมาเมื่อเด็กหญิงคนนั้นโตเป็นสาวแล้วชายอีกคนหนึ่งมาขอมั่นและแต่งงานแล้วเมื่อชายคนแรกกลับมาก็ทักท้วงว่าทำไมจึงแต่งงานกับเจ้าสาวของเราชายคนที่สองจะกล่าวว่าเด็กหญิงที่ท่านมั่นไว้กับเด็กสาวคนนี้เป็นคนละคนกันย่อมไม่ได้เพราะเด็กสาวคนนั้นเจริญเติบโตต่อเนื่องมาจากเด็กหญิงนั่นเองฉันใดนามรูปใหม่ที่เกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากนามรูปเก่าฉันนั้นอีกอุปมาหนึ่งเหมือนชายคนหนึ่งซื้อนมสดจากโคบาลแล้วฝากไว้คิดว่าวันต่อไปจะมารับวันต่อมาเข้ามารับนมสดแต่นมสดนั้นแปรเป็นนมเปรี้ยวหรือนมส้มเสียแล้วเมื่อโคบาลส่งให้เขาไม่ยอมรับอ้างว่าที่เขาซื้อไว้เป็นนมสดไม่ใช่นมส้มโคบาลบอกว่าท่านไม่รู้จักสภาพธรรมดาของนมสดนมสดนั่นแหละแปรเป็นนมส้มเสียแล้ว ทั้งสองเถียงกันมาเฝ้าพระราชาให้ทรงวินิจฉัยจะทรงวินิจฉัยอย่างไรเมื่อพระยามิลินตรัสว่าต้องวินิจฉัยให้นายโคบาลชนะพระนาคเสนจึงสรุปว่านามรูปเมื่อบุคคลใกล้จะตายเป็นอย่างหนึ่งนามรูปที่ปฏิสนธิใหม่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็จริงแต่นามรูปที่ปฏิสนธิใหม่ก็เกิดสืบเนื่องมาจากนามรูปเมื่อใกล้จะตายนั่นเองบุคคลจึงต้องได้รับผลแห่งบุญหรือบาปที่ตนทำไว้แล้วในการก่อนจบอธิบายวรรคที่สอง